To był Minimax, Michał Jakubik, Grzegorz Dąbrowski i Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Właśnie minęła północ, to już poniedziałek 1 grudnia, tu program trzeci. Anna Zaleśna-Sewera. I Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Platforma triumfuje, ale PiS depcze jej po piętach. Znamy sondażowe wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. Za chwilę szczegóły. Sensacyjna zmiana władzy w Poznaniu. Pan Jacek Jaszkowiak wygrał, także dla niego serdeczne gratulacje. Tak, z fotelem prezydenta żegna się Ryszard Grobelny. Z kolei w Gdańsku piątą już kadencję będzie rządził Paweł Adamowicz. Warszawa, Gdańsk, Wrocław i Poznań. W tych miastach w drugiej turze wyborów samorządowych wygrywa Platforma Obywatelska. Sondażowe wyniki działacze PO przywitali oklaskami, a swoim zwycięskim kandydatom w miastach odśpiewali 100 lat. W oczach działaczy Platformy, ciasno stłoczonych w sztabie PO, od razu widać było zwycięstwo, a sondażowy triumf przywitano wybuchem radości. Gratulacje dla Hanny Gronkiewicz-Waltz. Haniu! Będziemy przez te następne 4 lata wszyscy tworzyć Warszawę. Dziękowała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, a premier Ewa Kopacz podkreśliła, jak ważne to było głosowanie. I dzisiaj polska demokracja. Demokracja w naszym kraju zwyciężyła. Ludzie poszli do wyborów. W sztabie było całe zjednoczone kierownictwo partii. Platforma pokazała w tej drugiej turze, że tam, gdzie ma swoich kandydatów, jest w bardzo dobrej formie. Mówił wicepremier Tomasz Siemoniak, a Jacek Rostowski dodał. Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy poszli głosować w tak zimny dzień. Teraz mróz. Z Platformy Niestraszny. Wszyscy ogrzewają się w blasku zwycięstwa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wstępne wyniki drugiej tury wyborów wskazują, że co prawda w dużych miastach zwyciężyła Platforma, ale Prawo i Sprawiedliwość jest tuż, tuż za konkurentem. Widać to choćby w Warszawie. Kandydat PiS Jacek Sasin zdobył ponad 40% poparcie i już zapowiedział, że pani prezydent łatwych rządów mieć nie będzie. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz złożyła w tej kampanii wyborczej wiele obietnic. Będziemy patrzeć na ręce, będziemy pilnować, żeby te obietnice zostały spełnione. Z jeszcze większym optymizmem na wyniki drugiej tury patrzy prezes PiS Jarosław Kaczyński, zapowiada marsz po władzę. Wielkie miasta to były te miejsca, gdzie było nam trudno. Jeżeli dzisiaj osiągamy tam wyniki powyżej 40%, to jest dobra zapowiedź na przyszłość. Oczywiście trzeba pracować. A jeszcze kilka dni temu lider Prawa i Sprawiedliwości mówił, że wyniki wyborów samorządowych były sfałszowane. Ze sztabu wyborczego PiS, Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zmęczenie kandydatami jest głównym powodem wyrównanych wyników drugiej tury wyborów między kandydatami. Datami PO i PiS-u, tak uważa socjolog profesor Andrzej Rychard. Tak jego zdaniem można interpretować starcie w Warszawie i brak wyraźnej przewagi Hanny Gronkiewicz-Waltz. To w większym stopniu w moim przekonaniu świadczy o pewnym rozczarowaniu, ale i zmęczeniu, jak gdyby tą samą twarzą, niż ogromnej miłości, jaką wywołał wobec siebie Jacek Sasin na pewno. Więc jest to raczej głos jakiegoś ostrzeżenia w stronę Hanny Gronkiewicz-Waltz. Największa sensacja wyborów to Poznań, przyznają i politycy, i komentatorzy. Według sondaży kandydat PO Jacek Jaśkowiak pokonał urzędującego od 16 lat prezydenta Ryszarda Grobelnego o ponad 15 punktów procentowych. Oddający władzę gospodarz miasta już pogratulował rywalowi. Pewnie za parę dni Poznań przekaże w jego ręce i będę mu życzył tego, żeby zrobił jak najwięcej dobrego, żeby udało mu się zrealizować swoje plany i żeby działał dla dobra Poznania. Politolog profesor Dorota Piątek mówi o błędach w kampanii ustępującego prezydenta. Prowadził ją w sposób trochę nerwowy, okazywał jednak w moim przekonaniu spore zaskoczenie tymi wynikami, które były. Te wybory były nie tyle za panem Jaśkowiakiem, ile przeciwko panu Grobelnemu. Niespodzianka szykuje się też w Słupsku, gdzie prawdopodobnie prezydentem miasta zostanie Robert Biedroń. Dane z 26 na 46 obwodów wskazują na przewagę blisko 2000 głosów na korzyść kandydata twojego ruchu. I jeszcze Olsztyn. Tutaj po zliczeniu protokołów ze wszystkich komisji obwodowych wynika, że prezydentem miasta ponownie zostanie Piotr Grzymowicz, który różnicą 500 głosów wygrał z Czesławem Małkowskim. To były prezydent miasta odwołany po wybuchu seksafery. Bez niespodzianek w innych dużych miastach w Krakowie wygrywa dotychczasowy prezydent Jacek Majchrowski, który zdobył 56% głosów, pokonując Marka Lasotę, którego poparło 44% wyborców. We Wrocławiu dalej będzie rządził Rafał Dudkiewicz, zdobył prawie 53% głosów i jego rywalka Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS-u 47%. W Gdańsku Andrzeja Jaworskiego z PiS-u pokonał Paweł Adamowicz. Kandydat PO zdobył prawie 60% głosów i będzie rządził już piątą kadencję. Także bardzo dziękuję gdańszczanom za wsparcie, za kredyt zaufania na najbliższe 4 lata. Bo to tak jest, że pracuje się dla wszystkich, niezależnie czy są wyborcami PiS-u, SLD czy Gdańska Obywatelskiego. Miażdżące zwycięstwo w Katowicach. Tam nowym prezydentem zostanie Marcin Krupa, którego poparł odchodzący Piotr Uszok. Dostał według sondaży około 70% głosów. PKW informuje, że system informatyczny do liczenia głosów na razie działa poprawnie. Oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych prawdopodobnie poznamy jutro. To był serwis Trójki. Noc zimna i pochmurna. Na Dolnym Śląsku minus 4 stopnie, w centrum minus 7, a na Podlasiu minus 12. W ciągu dnia niewielkie opady śniegu, na południowym zachodzie zaś marznąca mrzawka i od minus 6 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Seks nasz powszedni. 5 minut po północy, Joanna Mielewczyk, dobry wieczór. Kojarzy mi się na pewno z Indiami. No myślę, że taki z indyjską muzyką, z olejkami, pewnie z masażem, dość długi, w którym pewnie są takie pozycje, które stawiają partnerów na równi. Dziś o nieziemskiej rozkoszy, o seksie, który może trwać godzinami, o idealnym zespoleniu kobiety i mężczyzny, czyli o seksie tantrycznym. Raz jeszcze, dobry wieczór, zapraszam na dwie najbliższe godziny. Joanna Mielewczyk i audycja Seks nasz powszedni. Zapraszam i gorąco zachęcam do aktywności. Ja liczę dzisiaj na Państwa. Być może nasi słuchacze praktykowali i już teraz mogą powiedzieć coś więcej na ten temat. Być może uczestniczyli Państwo w warsztatach. Proszę dzwonić, opowiadać. 2 2 7 3. Proszę pisać seks@polskieradio.pl. Proszę też znaleźć nas na Facebooku. Tam znajduje się profil audycji Seks nasz powszedni. A gdyby mieli Państwo ochotę dowiedzieć się więcej, to zapewniam, że przez dwie najbliższe godziny odpowiemy na wiele pytań. Rozwijamy sporo wątpliwości i to w niezwykłym gronie, ponieważ w studiu są Sonia Alicja Bednarek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Założycielka namiętnej obecności, trenerka tantry oraz Dawid Rzepecki z Tantra Love. Dobry wieczór. Także trener tantry, pan prowadzi, pan, mówię pan, bo jeszcze się nie przyzwyczaiłam, a 5 minut temu przeszliśmy na ty, żeby nam tutaj było tak troszeczkę swobodniej rozmawiać. Prowadzisz zajęcia razem z żoną, prawda? Tak, tak, razem prowadzimy z żoną i głównie prowadzimy zajęcia dla par. Fantastycznie o tych zajęciach opowiemy także, bo bardzo jestem ciekawa, jak one wyglądają. Ja dzisiejszą audycję nazwałam rozkosz, bo tak sobie myślę, jeszcze tego nie wiem, że seks tantryczny to jest wyjątkowa przyjemność, ale zanim o seksie, to chciałabym, żebyście powiedzieli mi, co to jest tantra. Mi i słuchaczom. Sonia, może pierwsza kobieta. Tak, jak to pytanie zawsze pada, ale dzisiaj tak mi pierwsze, co przyszło, to jest niebo na ziemi. A powiedz mi, co ty masz w ręce? Różowy kryształ. Po co on dzisiaj jest? Bo poczułam, że chcę go mieć go dzisiaj. A to jest tak, żeby troszeczkę ośmielić? Czy... Tak. Tak? Tak. Dawid, tantra? No za każdym razem inna definicja przychodzi, bo oczywiście jest definicja taka książkowa, czy definicja encyklopedyczna, natomiast dla mnie to jest ciągłe takie doświadczenie odkrywania świadomości. Dla mnie tantra jest związana z rozwojem i poszerzaniem świadomości. I większość ludzi myśli, że tantra to jest głównie dotyczy seksu i ten seks się przeplata. I ja to oczywiście rozumiem, bo seks w tantrze jest wehikułem tej świadomości, więc więcej pewnie o tym za chwilę powiemy. Ale to, co dla mnie jest związane z tantrą i jakby definicja dla, na dziś, niech to będzie taki rozwój świadomości. Ja widziałam też takie określenie, że tantra to jest mapa, mapa podróży. W jakim sensie podróżuje się w tantrze? Tych map w tantrze jest wiele. Jedna z takich starożytnych map dotyczy punktów energetycznych, które każdy z nas ma, zwanych czakrami. Pewnie część z Państwa słyszało na ten temat coś. I czakry stanowią taką mapę rozwoju, która pokazuje drogę od właśnie ziemi do nieba i z nieba do ziemi. I znając jakby specyfikę tych punktów, doświadczając ich w ramach praktyki, można faktycznie poczuć, że się jest na właściwej drodze, że nie jest się zagubionym w tym wszystkim, bo czakry są takim mostem pomiędzy tym, co jest tajemnicą we wszechświecie, a naszym rzeczywistym, materialnym światem. I tym, co prowadzi z ziemi do nieba, jest właśnie energia seksualna. A te czakry, jeszcze dopytam, to są takie miejsca w naszym ciele? To jest trudno tak prosto ująć, bo oczywiście żaden uniwersytet nigdy czakry żadnej nie opisał. Tak? Natomiast na wschodzie, w Indiach szczególnie, ta wiedza dotyczy już tysiące lat się nią ludzie zajmują. I tak jak mamy sploty nerwowe w ciele, tak mamy też sploty energetyczne, bo jeżeli założymy, że wszystko jest energią zgodnie z fizyką współczesną, to też musimy wiedzieć, popróbować, że jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałem materialnym, tym co widać, co można dotknąć. Jesteśmy również tym, co można poczuć. I czakry są takimi miejscami, które nie mają dokładnego punktu fizycznego. Nie można powiedzieć, że pępek to jest czakra. Ale są umiejscowione w pewnych rejonach ciała i tak jak powiedziałem, są niematerialne, ale są takimi bramami pomiędzy tajemnicą a materią. W sensie, Sonia, poprzez czakry wymieniamy się energią ze światem, czyli przyjmujemy energię, ale też dajemy energię i poprzez nie też dystrybuujemy energię po całym swoim ciele. Czy do tego potrzebna jest specjalna wrażliwość albo specjalna świadomość, czy robimy to nie wiedząc nawet o tym? No absolutnie jest tak, że nie potrzebujemy wiedzieć, że to funkcjonuje tak, jak często nie jesteśmy świadomi tego, że oddychamy. Albo że bije serce. A bije. Tak więc czakry cały czas funkcjonują. Natomiast faktycznie w tantrze pracujemy dosyć dużo z czakrami z tego względu, że świadomość tego, jak funkcjonują czakry, medytacje związane z czakrami pozwalają na to, aby te czakry funkcjonowały bardziej sprawnie, nazwijmy to. Tak? I wtedy jakby ta wymiana energii pomiędzy nami a światem zewnętrznym jest dużo łatwiejsza, pełniejsza, zdrowsza. To jest troszkę tak, jeszcze jest takie jedno ciekawe porównanie, że jak idziemy do lekarza na jakąś chorobę, z jakąś chorobą, to mamy dwa sposoby na leczenie. Albo zaleczamy objawy, albo poszukujemy przyczyn choroby. I z czakrami jest trochę podobnie. One są z takiego punktu widzenia tantrycznego źródłem wszystkiego, co nam się w życiu przydarza. Inaczej mówiąc, możemy na zewnątrz nie wiem, dogadywać się a propos komunikacji i sprzeczać się o różne rzeczy, ale możemy też zejść do głębiej, do poziomu czakr właśnie i pracując z czakrami rozwiązać ten problem w sposób zupełnie inny, taki właśnie źródłowy i potem się okazuje, że łatwiej jest się nam dogadać, ponieważ te czakry nam lepiej funkcjonują. Czy myślicie, że już wiemy tyle, żebyśmy mogli przejść do seksu tantrycznego? Przechodzimy? Bo tak naprawdę spotkaliśmy się do rozmowy, naturalnie oczywiście. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o seksie tantrycznym. I jak kiedy przygotowywałam się do audycji, pytałam znajomych, co oni myślą, to pojawiły się takie dwa spostrzeżenia, że seks tantryczny to jest seks bez dotykania. Takie pojawiło się jedno. A drugie, że to coś, co jest związane z orgią. I to jest chyba bardzo, tak, dwie skrajności, ale bardzo popularne podejście do tematu, którego się nie zna. Co to jest seks tantryczny? Sonia, tak wywołuję, patrzę na ciebie. Co to jest seks tantryczny? Dawid, co to jest tantryczny? To może zacznij. To jest medytacja. Może tak, jakby odkrywam i wciąż odkrywam i wciąż się uczę tego seksu tantrycznego już wiele, wiele lat i cały czas zaskakuje mnie to. Tak? To jest taka podróż, w której nie ma nudy, ponieważ odkrywamy kolejne bramy. Możemy sobie wyobrazić, najpierw powiem tak poetycko, dobrze? Dobrze. To uruchamia wyobraźnię. Wyobraźmy sobie, że odkrywamy jakiś nowy ogród, w którym rosną piękne nowe rośliny, nowe zapachy, nowe doświadczenia zmysłowe. I wydaje nam się, że już odkryliśmy Eden, po czym przechodzimy przez ten ogród i nagle okazuje się, że znajdujemy kolejny mur, kolejną bramę. No i do kolejnego ogrodu. Tak, i wychodzimy w kolejną przestrzeń, kolejną warstwę i mówimy, wow, no teraz to ja już wiem, co to jest ten seks tantryczny. No i praktykujemy, chodzimy po tym ogrodzie, cieszymy się nowymi zmysłami, nowymi możliwościami, po czym odkrywamy, że jest kolejna brama. Ja w tej chwili jestem w takim miejscu w życiu z moją żoną, że wiemy, że jesteśmy w ciągłej podróży i że kolejne bramy są przed nami. To nas fascynuje. To jest też fajna odpowiedź dla ludzi, którzy myślą, że jeśli jest się długo w jednym związku, to że ten seks się nudzi. Bo ten ogród dotyczy jednej osoby, to chyba trzeba powiedzieć. Jednego partnera. To nie jest związane z wieloma partnerami? To jest kwestia chyba osobistych wyborów. Nie ma określonego w tantrze, czy będę sam praktykował, czy będę w parze, czy w grupie. Więc są różne podejścia. Ja akurat reprezentuję to, co jest mi najbliższe, czyli monogamiczny. Tradycyjny. Znaczy nie tradycyjny, absolutnie nie tradycyjny. Natomiast z jedną partnerką. Tak? To jest nasz wybór. My mamy takie poczucie, że to nam pozwala poczuć się bardzo bezpiecznie w tej relacji. Dzięki temu my możemy pójść dużo, dużo dalej, według mnie, i głębiej, ponieważ już nie musimy się zatrzymywać na powierzchownej fascynacji. Nie musimy grać roli, udawać, że jesteśmy dla siebie jacyś, pokazywać swoje ciągle najlepszej twarzy. Po prostu znamy się już na wylot i dzięki temu od razu startujemy z bardzo dużej głębokości. Ale te lata doświadczeń właśnie powodują, że możemy zejść dalej, głębiej i te kolejne bramy odkrywać. Więc to się wiąże z latami doświadczeń na pewno. I z czasem. Takim z czasem w sensie... Z intymnością. Bo ja wolałabym mówić o seksie tantrycznym. Chyba łatwiej mi jest zacząć od orgazmu tantrycznego. To jest ten moment, kiedy już ciało przestaje być. Jest tak wielka przyjemność, tak wielkie nasycenie przyjemnością i ekstatycznością, że ciało przestaje być odczuwane jako materia i zaczynasz być po prostu czymś wibrującym. Tak to jak Dawid mówił, że to, co jest to, co mówi teraz współczesna fizyka, że jesteśmy energią, że więc w orgazmie tantrycznym możesz to poczuć. I takie coś jest możliwe dopiero w głębokiej miłości. Mhm. Ja też jestem jakby po tej stronie, że to z partnerką, z partnerem, gdzie jest ten moment głębokiego kochania, jest to możliwe. Więc ja wiem, że są osoby, które mają inne podejście, ale mi to jest bliskie. Czyli, że na przykład dla mnie seks tantryczny jest wtedy, kiedy medytacja z miłością się spotyka. Tak. Kiedy seks spotyka się z miłością i świadomością. I świadomością, że te rzeczy, że ciało, nie? Świadomość i miłość się spotykają, bo nie przejdziesz tej bramy. to ciągle się nie spotka. Ciągle jest jednak w tym coś takiego poetyckiego. Ja bym chciała tak to znaleźć. No to jest święte. A ja będę próbowała to na ziemię zabrać do nas, do naszego takiego szybkiego życia, w którym są przecież takie badania profesora Izdebskiego, że stosunek razem z grą wstępną i z wszystkim trwa około 28. To bardzo życzeniowy. Tak. No, fajnie. Ja myślę, że w takich badaniach, w których badamy długość seksu, to my jesteśmy życzeniowi w odpowiedziach, ale trwa kilkanaście do powiedzmy 20 minut i my rozmawiamy o tym seksie, który tantrycznym jest długi. Z seksuologami, to mówią, że trwa 4-5 minut zwykle. Albo... No, bądźmy optymistami. Załóżmy, że trwa krócej albo dłużej, no ale nie jest drogą długą i nie ma mowy o tym, żeby chodzić po ogrodzie i oglądać kolejne kwiaty. Jak to wygląda w takich dzisiejszych czasach seks tantryczny? Wróćmy jakby do tego, to chcę podkreślić to, co powiedzieliśmy, bo uważam, że to jest arcyważne, że faktycznie wielu osobom wydaje się, że seks tantryczny to jest albo orgia, tak jak powiedziałaś, albo jakieś przekazywanie energii bez dotyku, tak? Czyli jakieś, tak jak tu jak Sonia zauważyła, dwie skrajności. Ale jak poszukamy tego, co jest dla nas najważniejsze w praktyce seksu tantrycznego, to okaże się, że tam nie ma w ogóle miejsca na orgię, nie ma w ogóle miejsca na taki zwykły może jak to powiedzieć, taki seks, który kojarzy nam się z pornografią. Żywiołowy? Jest to kompletnie druga... Nie, pornograficzny nazwijmy. Tak, bo to każdy będzie wiedział, o co chodzi, więc... No bo orgia kojarzy się pornograficznie. Tak, więc jest to kompletnie drugi biegun seksualności, ponieważ dlaczego? Dlatego, że w seksie tantrycznym podstawą jest kilka rzeczy. Jedna, którą chcę teraz podkreślić, to jest taki stan medytacyjny, czyli to, że ja jestem świadomy tego, co się we mnie dzieje. Czyli, I tego nie oceniam. Jestem obserwuję i angażuję się jednocześnie. Ale to jest taki stan, w który trzeba się wprowadzić? Najlepiej tak. Tak. To jest też wyróżnia tantrę, że praktykujemy też rytuały. Narzędziem podstawowym tantry jest medytacja. Jeżeli ktoś kiedyś medytował, słyszał o medytacji, to przynajmniej może mieć jakieś wyobrażenie, że polega to głównie na tym, aby włączyć w świadomość w to, co się robi. Tak? Czyli można medytować nad zmywaniem naczyń, będąc po prostu świadomym każdego talerzyka osobno, jakby to był ostatni talerzyk w życiu, tak? Na przykład. Ile by to trwało? To nie ma znaczenia, bo możemy się umówić na przykład w seksie tantrycznym na to, że spotykamy się na godzinę. Dajemy sobie godzinę. I my często mówimy wielu osobom, że jeżeli potrafisz spędzać... Średnio człowiek, statystyczny Polak, ma chyba 3-4 godziny przed telewizorem dziennie, tak? Tak. No okej, okay. No to na ile ważny jest dla ciebie seks, albo na ile ważne byłoby dla ciebie spotkanie ze swoją kochaną, czy żoną, czy mężem, jeżeli mógłbyś na przykład raz w tygodniu poświęcić tylko godzinę, prawda? No i jeżeli założę na liście priorytetów, moja relacja jest dla mnie ważna, no to mogę poświęcić tę godzinę, mogę spróbować. I wtedy, jeżeli mam tą godzinę, no to mogę stworzyć taki mały rytuał. I ona jest święta. I ona jest święta. I warto ją powtarzać i praktykować, bo jakby tantra to jest, wiąże się też z praktyką. Nikt nie będzie mistrzem seksu tantrycznego, próbując raz coś zrobić z książki. Ja tutaj gościłam seksuologów i powiedzieli mi przy okazji jednej z pierwszych audycji, że w ogóle, generalnie, nikt nie będzie mistrzem seksu, jeżeli się go nie nauczy. Tak, oczywiście. W ogóle tantra to jest metoda, czyli tylko praktyka. Można ją poznać wyłącznie poprzez praktykę, ale też chciałam dodać o tym, co powiedział Dawid, że wtedy, kiedy wybieramy czas dla siebie, jako kochankowie, że to jest ta godzina dla nas, to to naprawdę znaczy, że jest ta godzina dla nas. To znaczy, nie odbieram wtedy telefonu. Nie ma mnie dla całego innego świata. A nawet wyłączam trójkę. Jestem tylko do czego akurat ja? Dzisiaj nie zachęcamy, żeby dowiedzieć się, moja jak to ukochana, wygląda. Czy mój ukochany, 100% jestem w tej chwili. Czyli nie, że tylko jestem obecna fizycznie, ale całym sobą jestem obecna. I to jest w ogóle kluczowe. My mówimy o tym, że to jest taka godzina jakości, związana z jakością, tak? Ta jakość się pojawia też przy wychowywaniu dzieci, że właśnie jest to coś, co jest bardzo ważne i przy seksie też. Tylko ja wrócę do tego pytania, które zadałam. Jak to się ma do tego naszego zabiegania i tego seksu, który... Bardzo często teraz, i to nie jest moje zdanie, to jest zdanie naukowców, jest taką formą odreagowania, czymś w rodzaju sportu. Zdecydowanie tak. To ma się tak, że ja chyba po 2 czy 3 latach jeżdżenia na warsztaty tantry siedzę z bliskim mężczyzną w przerwie obiadowej i tak mówimy sobie, że chyba mamy mniej seksu, odkąd jeździmy na warsztaty tantry. Pytamy naszą nauczycielkę i mówimy, ty nam tego nie mówiłaś, że tak będzie. Nie mówiłam wam, no to właśnie tak będzie. I tak się zadziewa w momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że ten seks, którego być może było dużo do tej pory, on był zupełnie powierzchowny i niesycący. Czyli seks w rozumieniu takim stosunek seksualny. Tak. Tak jak rozumiemy to dziś. A wnoszenie do zbliżenia tantrycznej jakości powoduje to, że jest dla ciebie ważna jakość, a nie ilość. Chciałabym, żebyśmy zaraz porozmawiali, jakby rozpoczęli od medytacji, jak ta medytacja przy seksie tantrycznym wygląda, ale myślę, że potrzebna jest nam chwila, żeby ochłonąć, zachęcić Państwa do dzwonienia 2273 i do pisania seksmałpa.polskieradio.pl, do zadawania pytań, dlatego że jak są goście, to ja zawsze zachęcam, żeby pytać, żeby się dowiadywać. Być może mają Państwo pytania, ja je chętnie przekażę, więc słyszymy się za 3 minuty. This morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the path. And I miss you so much. There's no one insane. We're still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, I cheat and I lie. I do what I secret land. Seks tantryczny to temat dzisiejszej audycji. Sonia Alicja Bednarek, trenerka, i Dawid Rzepecki z nami. Dawidzie, dostałeś tutaj komplement mailem, że masz niezwykle radiowy głos. Mam nadzieję, że użyczysz nam go jeszcze. Z przyjemnością. Wracamy do seksu tantrycznego, do rozmowy oczywiście o seksie tantrycznym i do tej medytacji, która powinna rozpocząć seks tantryczny. Powiedzcie mi, jak to wygląda, jak taka medytacja wygląda? Zakładamy na razie, bo potem chciałabym porozmawiać o seksie solo, o seksie tantrycznym solo, ale teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiali o parach, czyli jak w parze wygląda taka medytacja? Przede wszystkim technik medytacyjnych jest bardzo, bardzo wiele, w związku z czym nie ma jedynej. Stosujemy techniki, które akurat nam pasują, wybieramy je z różnych przyczyn. Natomiast warto jest pamiętać, że taki seks tantryczny jest rytuałem. Czyli rytuał ma zawsze początek i koniec. W związku z czym dzięki temu, że ma początek i koniec, to co jest pomiędzy, staje się taką strefą specjalną, taką sakrum, mówimy na to, tak? Wyjątkową. Więc dobrze jest zrobić na początku i na końcu, my robimy pokłon serca, czyli dwie osoby siedząc naprzeciwko siebie, bardzo blisko, unosząc dłonie, jak do modlitwy troszkę, kłaniają się sobie tak, aby zetknąć się czołami, czyli dla nas trzecim okiem, i chwilę w tej pozycji sobie są. I to powoduje, że zwalnia czas, subiektywnie oczywiście, dla tych dwóch osób. Stają się wtedy bardziej uważne na siebie, czyli troszkę jakby odgradzają sferę profaną, tak? Pracy, nie wiem, dzieci, maile i tak dalej. I dzięki temu wchodzą do takiej wewnętrznej świątyni, którą sami budują. Taką analogię mam do kościoła katolickiego. Jak się wchodzi do kościoła, to się wykonuje znak krzyża wodą święconą. I dla nas naszą świątynią nie jest budynek, jest to coś, co jest między nami, między kobietą a mężczyzną, czy inną parą. I nasze ciała. I nasze ciała są świątynią, tak. Ale jakby to, co się zadziewa, to jest... Dzięki temu pokłonowi serca na początku i na końcu tworzymy takie naczynie dla tego, co się może wydarzyć. Więc nasza uwaga ląduje. My mówimy o wylądowaniu trochę bardziej właśnie w swoich ciałach, czy tak tu i teraz, czyli bardziej wchodzimy w obecność, jesteśmy bardziej obecni. I to jest jakby początek, podstawa, początek i koniec. Czy to jest łatwe do zrobienia? Bo ciągle wracam do tego naszego rozpędzenia w życiu codziennym, w pracy. Czy to jest łatwe, żeby się tak zatrzymać? Czy ten rytuał potrzebuje też otoczenia innego? Czy powinniśmy znaleźć miejsce inne niż zwykle? No nie duży pokój i nie telewizor, jak rozumiem. No więc przygotowując się do rytuału, przygotowujesz czas oczywiście, czyli dbasz o to, że ten czas będzie tylko na to, i przestrzeń. I to jest, mogą być najzwyklejsze metody, że zapalenie kadzideł albo świeczki, albo wzięcie wcześniej kąpieli, nie wiem, posiadanie, nie wiem, specjalnej tkaniny do tego typu spotkań albo pościeli. Wszystko to, co spowoduje, że będziecie się czuli, partnerzy będą się czuli w sposób niezwykły. Czyli to nie jest przypadkowe, to jest dobrze zaplanowane. Ale ja chcę też podkreślić, że to też nie jest taka konieczność, bo ja mam poczucie, że często się seks tantryczny kojarzy z kadzidłami i świecami. To prawda. I jak tego nie ma, to nie ma seksu tantrycznego, a jak to jest, to już jest seks tantryczny. Oczywiście, że tak nie jest. Faktem jest, że nie wiem, każdy z nas chyba praktykujący tantrę lubi i świece, i kadzidła. Ale też nie chodzi o to, żeby się na tym za bardzo skupiać. Natomiast to, co na pewno jest ważne, jeżeli jest para, która mieszka razem na przykład, to super będzie, jeśli w swojej sypialni zaczną dbać o nią jako też świątynię. Będą mieli właśnie jakieś ciekawe przedmioty, które będą ich skupiały na tym. Może własne zdjęcie na przykład ze ślubu, czy jakieś inne gadżety, nazwijmy to. Czyli nie laptop w łóżku. No zdecydowanie w tym czasie wyłączamy cały świat zewnętrzny, bo jesteśmy dla siebie, bo chcemy być obecni, bo chcemy wylądować tu i teraz. Więc jeżeli są rzeczy, które nas rozpraszają i odciągają naszą uwagę, no to w naturalny sposób, tak jakbyśmy poszli do kina, prawda? Wyłączamy telefon i jesteśmy tylko i wyłącznie na projekcji. To jest pewne misterium, doświadczenie w pełni. Tak samo tutaj jakby potrzebujemy się na chwilę skupić na sobie, w związku z czym staramy się, aby nic nam nie przeszkadzało. Dzięki temu nasz umysł, który ma taki małpi charakter, tak, skacze z gałęzi na gałąź, czyli z myśli na myśl, Dzięki temu, że odcinamy zewnętrzny świat i skupiamy go na tym, co jest, on może przez chwilę zwolnić, tak jak powiedziałaś, i skupić się na sobie. I to są czynności, które to pozwalają zrobić, ale faktem też jest, tak jak Dawid powiedział, że z czasem ten stan szybciej jest po prostu już wywołać myślą niż całymi długimi przygotowaniami. Na początku jest to bardzo pomocne, żeby przejść z trybu zabiegania do trybu odczuwania. Tak sobie myślę, że na początku ten moment właśnie takiego odcięcia jest najtrudniejszy, żeby jeszcze sprawdzić, czy telefon, czy takie nerwowe ruchy w tym wszystkim, a chodzi o to, żeby ich było jak najmniej. Kłaniamy się sobie, wchodzimy w ten stan, co się dzieje dalej? Tutaj, tak jak powiedziałem, może być szereg różnych technik, bardzo popularne i bardzo, myślę, praktyczne. Są techniki oddechowe, polegające na tym, że na przykład zależy nam na tym, aby para się zharmonizowała. Bo to jest też pewna specyfika seksu tantrycznego, że jeżeli sobie wyobrazimy, że wszystko jest wibracją, to zależy nam na tym, aby tak, energią, która wibruje, aby te wibracje ze sobą się zsynchronizowały. W związku z czym Kto się dostraja do kogo? To jest, kwestia umowna, natomiast bardzo często jest tak, że mężczyzna dostosowuje się do kobiety, dlatego że zwykle kobieta jest troszkę bardziej wolniejsza i w seksie, jak wiemy, to mężczyźni mają tą tendencję do tego, żeby się spieszyć i żeby jak najszybciej dojść do penetracji, tak? I ta natura mężczyzn, taka bardzo właśnie biologiczna, bym powiedział, w seksie tantrycznym potrzebuje być opanowana. To znaczy mężczyźni potrzebują opanować taką chuć strzewi, tak? Potrzebują raczej wejść na poziom serca i zwolnić. Natomiast kobiety bardzo często tak są zbudowane, że potrzebują troszkę więcej czasu, żeby się rozgrzać. W związku z czym zwykle mężczyźni zwalniają do tempa kobiet, co nie znaczy, że kobiety tylko na nie czekają. Tak? Kobieta z kolei może troszkę przyspieszyć to, co się w niej dzieje, tak aby spotkali się w połowie drogi. Tak. Czyli współpraca jest bardzo ważna. Współpraca jest absolutnie podstawą. Jak długo oddychamy wspólnie? Przeliczam to na minuty. Zaraz nam wyjdzie, że to jest nie godzina, tylko musimy już 5 godzin sobie poświęcić na to. Czy wyobraźmy sobie coś takiego, jeżeli para ma doświadczenie, prawda? Jakby ze sobą przebywa i jakby praktykuje. No to jak Sonia powiedziała wcześniej, im częściej to robimy, tym szybciej nam to przychodzi. Tak? Bo to przychodzi z praktyką, więc oddychamy tak długo, jak się zsynchronizujemy. Może być tak, że się synchronizujemy po 10 sekundach, bo po prostu potrafimy to zrobić, wiemy, jak nam to wychodzi i znamy siebie bardzo dobrze. Albo w takiej formie właśnie jesteśmy. Albo właśnie jesteśmy już zsynchronizowani. I już. Ja oglądałam w internecie, podglądałam ciebie, Dawidzie, z żoną w jednym z programów telewizyjnych, jak coś niesamowitego. Tańczyliście razem. Jakby rodzaj tańca, takiego ruchu naprzemiennego, idealnie jakby dostrajaliście się do siebie. Jak długo trzeba praktykować, żeby wyćwiczyć w sobie taki ruch? To był taki, chciałbym to państwu opisać, taki jakby lekkie przepychanie się, ale nie dotykając się. Jedna osoba szła do tyłu, druga za nią do przodu i w ten sposób falowały. Trudno mi powiedzieć. To jest bardzo indywidualne, bo zależy na przykład od wrażliwości w danym momencie, w punkcie wyjścia, jaka ona jest. Ona może być różna w różnym dniu, miesiąca. I u różnej osoby inaczej. To jest bardzo indywidualne. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Absolutnie nie da się przełożyć jakichś takich sztywnych ram minutowych na cokolwiek, ale mogę powiedzieć w ten sposób. I to chyba się powtórzy. Praktyka. Czyli inaczej mówiąc, im częściej praktykujemy na przykład tantrę, tym szybciej, łatwiej będzie nam się synchronizować. Tak? I chcę też bardzo ważną rzecz powiedzieć. Seks tantryczny nie zaczyna się i nie kończy w sypialni. To jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju praktyka, która przenosi się nam na codzienne życie. Czyli tak jak na przykład są osoby, które praktykują zen. Tak? I polega to na tym, że raz na jakiś czas, może codziennie, siadają sobie w zazen i starają się wyciszyć i być jakby świadomym tego, co się dzieje dookoła. I to nie znaczy, że tylko w czasie tej godziny praktyki to ćwiczą, że tak powiem, tak? W czasie godziny medytacji, tylko jakby ta umiejętność, to przenosi się na inne czynności, na sznurowanie butów i tak dalej. Więc w seks tantryczny dla pary będzie miał dla nich ogromny potencjał we wszystkich innych czynnościach, tak? Będą razem gotować jedzenie, to będzie im to wychodziło równie synchronicznie, tak jakby, czy równie spójnie, jak ich ten, i równie jak ten seksualnie. Seks. I równie seksualnie, oczywiście. Ale to się przenosi rzeczywiście na każdą dziedzinę? To się przenosi na każdą inną dziedzinę, bo mówimy o tym, że jeżeli sobie wyobrazimy, ja lubię takie wasze porównanie, tak, że ktoś gra na skrzypcach obok fortepianu, na którym nikt nie gra. I każdy muzyk wie, czy nawet nie muzyk, fizyk pewnie też, z racjonalnym umysłem, że zachodzi zjawisko rezonansu. Czyli muzyka, ta wibracja, którą tworzą skrzypce, w jakiś sposób przenosi się na ten fortepian, na którym nikt nie gra, i odpowiednie struny w fortepianie zaczną wydawać dźwięki. Czyli jest ten rezonans. I tak samo zaczyna być pomiędzy dwiema osobami, dwojgiem partnerów. Jeżeli praktykują, to zaczynają do siebie się dowibrowywać, tak jak mówię, czyli stroić, mówiąc tym językiem muzycznym. Tak jest. Czyli dostrajamy się do siebie i dzięki temu wywołujemy rezonans we wszystkich czynnościach, jakie w życiu podejmujemy. Do tego nawet stopnia, że zaczynają się dziać rzeczy, które, no, które są niewytłumaczalne. Typu jedna osoba coś myśli, a druga wie, co ta druga myśli, tak? Każdy pewnie miał coś takiego, że taką intuicję. Natomiast ta intuicja się tutaj zdecydowanie rozwija. Rozwija dlatego, że się dostrajamy do siebie. Czy to oznacza, że seks tantryczny udaje się w każdym związku? Czy po doświadczeniach waszych z warsztatów bywa tak, że są dwie osoby, które absolutnie się do siebie nie potrafią dostroić, mimo że są w związku? No jest teoria, która mówi, że możemy mieć z każdym seks tantryczny. Jeśli wyjdziemy poza wszelkie projekcje na temat tej drugiej osoby i siebie w tej relacji. Mnie się wydaje, że jeszcze do tego jest potrzebna pewne rozwibrowanie, które jedno drugie ze sobą komunikuje. No, więc... Więc tak, więc odpowiedź tak. Brzmi tak. Dzwoni do nas pan Piotr. Proponuję, żeby się założyli słuchawki, a my posłuchamy. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z czym pan do nas dzwoni? No, z Jasła dzwonię. Dawid pewnie ma teraz uśmiech na twarzy. Leżymy sobie z Mariolą. Tak, mam. Znaczy zna. Znaczy zna. Leżymy sobie z Mariolą w łóżku. Dawida znamy już z kilku warsztatów. Ja jedynie co chciałem jakby przekazać na antenie i jakby włączyć w to, co Dawid mówi. Znaczy przede wszystkim to, że głos ma faktycznie radiowy, ale wystarczy chwilę z nim posiedzieć na sali. No głos ma na sali również konkretny. Co tantra zmienia w ludziach i to, co jakby polecam w tym wszystkim, to świadomość. Faktycznie życie ze świadomością. Po prostu świadomość we wszystkim, nie tylko z tym, co w łóżku, nie tylko z tym, jak jest w parze, ale po prostu świadomość wokół. I to co jakby bardzo, bardzo mocno, nie wiem, kopnęło, ja bym to chyba tak nazwał najbardziej. Panie Piotrze, a mam pytanie. Korzystając z pana obecności i z tego, że uczestniczył pan w takich warsztatach, poprawiają jakość życia w związku? Kurczę, poprawiają to jest chyba nawet za małe słowo. To jest chyba za małe słowo. Co się zmienia? Ja bym to nazwał wszystko. Ja bym to nazwał wszystko od początku do końca. My jesteśmy małżeństwem już 20, bodajże 6 lat. I z tantrą mamy do czynienia troszkę może ponad rok. Ale to, co się zmieniło w naszym związku, to jest po prostu niebo a ziemia w ogóle. Zupełnie nie do opisania. Zaczyna się bardzo jakby skromnie i tak dalej, ale wystarczy pojechać na jedne konkretne warsztaty i to jest po prostu powalające. Już jazda do domu jest inna. Także już kwiatki wyglądają inaczej i tak dalej. I to jest właśnie to, co jest niesamowite w tym wszystkim. To jest po prostu piękne. Serdecznie dziękujemy za telefon. Będziemy rozmawiać jeszcze o warsztatach, ale jesteśmy ciągle przy seksie tantrycznym i w związku z tym mam pytanie o orgazmy dolinowe i o te orgazmy generalnie w seksie tantrycznym, bo jest takie przekonanie, taka wiedza na temat seksu tantrycznego, że nie o orgazm chodzi. Przynajmniej nie o ten finalny. Co to są orgazmy dolinowe? No, te orgazmy, które znamy powszechnie, to są tak zwane orgazmy szczytowe, które są ukierunkowane na cel, mają taki postęp linearny, w których stosujemy różne techniki, żeby jeszcze podnieść swoją ekscytację, podniecenie i tak dalej. I ten orgazm jest też bardzo ściśle określony czasem, ma swój początek, ma swój koniec. Jest świetnie zbadany już przez naukowców również. Tak jest. To już w latach 60. w Stanach Zjednoczonych to natomiast, było zrobione. I to jest ta aktywność, w której jesteśmy skupieni na działaniu i na osiągnięciu czegoś i na wywołaniu czegoś. I to coś jest jasne. No tak. Natomiast orgazm, i ten orgazm szczytowy jest bardzo skierowany, że cała nasza jakby świadomość, energia i wszystko schodzi do naszych części intymnych i wszystko to, co zgromadzimy z orgazmem, jest wyzwalane na zewnątrz. Wysyłane na zewnątrz naszego ciała. Natomiast orgazm dolinowy to jest taki orgazm, który nie opiera się na działaniu, tylko bardziej na byciu. I jak w tym pierwszym wywołujemy coś, to w tym drugim zapraszamy, żeby coś się wydarzyło. To jest taki orgazm w stylu yin, bardziej w energii żeńskiej. Czyli a energia żeńska to jest otwarcie się na przyjęcie i na odczuwanie. To jest ruch do wewnątrz. I ten orgazm prowadzi on nie ma już początku i końca. On jest po prostu, jest się w takim stanie? Tak, to znaczy można wtedy wejść w czas bezczasowości. O matko. Takiego jakby zapętlenia w czasie, nie? Że czas stanął w tym momencie i jestem w wiecznej ekstazie. Znaczy jest mi tak dobrze, że jest mi stale dobrze, ale jestem cały czas... No świat się zatrzymał. No jak długo ten świat staje? No tak długo, jak jesteśmy w tym stanie. I on prowadzi bardziej do stanu orgazmiczności, czyli w ciągłym byciu, w ekstazie, a nie w tych paru sekundach, czy kilkudziesięciu, czy iluś tam minutach. Tu już nie ma początku jakby i końca. Jest to coś, co po prostu trwa. Proszę mi to wytłumaczyć. I w tym czasie się poszerza świadomość właśnie. To jest, podpisuję się absolutnie pod tym, jeszcze bym dodał to, że taki zwykły orgazm możemy nazwać orgazmem genitalnym. Dokładnie. Czyli jest to orgazm z genitaliów, związany z genitaliami, z pobudzaniem genitaliów, z uwolnieniem energii z genitaliów, tak? I z rozluźnieniem napięcia w genitaliach. Rośnie napięcie, szczytujemy, rozładowujemy napięcie. Orgazm dolinowy, ale to jakby też jedna z nazw, bo można mówić o multiorgazmach, o kosmicznych orgazmach, o jeszcze innych pewnie nazwach pięknych. A ja bym chciał powiedzieć o Wilhelmie Reichu, takim psychoterapeucie, lekarzu, seksuologu, który w 1933 roku wydał taką książkę Funkcja orgazmu. I jedno z największych, moim zdaniem, dokonał jednego z największych odkryć współczesnej zachodniej medycyny i seksuologii. Mianowicie stworzył definicję człowieka zdrowego. I ta definicja człowieka zdrowego polega na tym, że jest on w stanie doświadczyć orgazmu całym ciałem, a nie tylko genitaliami. Przy czym nie miał na myśli konkretnie nawet samego orgazmu szczytowego, tylko właśnie potencjał orgazmiczny. Czyli to, że ciało jest w stanie przyjąć falę energii i jakby wejść w to całym ciałem, nie blokując tego. Czyli wyobraźmy sobie jeszcze raz ten zwykły orgazm genitalny. To bardzo często on rośnie nam w miednicy, rośnie nam w genitalia i stamtąd tam się kończy. Zwykle dlatego, że jesteśmy bardzo fizycznie pospinani. Mamy bardzo dużo napięć w ciele. Nasza miednica jest zamknięta. Więc ta energia, która się tam rodzi, ona nigdzie dalej nie pójdzie. Bo ona tam jest uwięziona wręcz. Najkrótszą drogą dla takiej energii jest wyjście na zewnątrz. Najkrótszą drogą, czyli u mężczyzny, tak, przez penisa na zewnątrz. U kobiety również taki zwykły szczytowy orgazm wychodzi z energią na zewnątrz. Marek mówił o tym, że potencjał orgazmiczny polega na tym, że ta fala przyjemności, te fale przyjemności obejmują całe ciało. To jest rodzaj drżenia takiego? No można by tak powiedzieć. Czyli ona nie wydostaje się na zewnątrz. I w tym pierwszym orgazmie energia wychodzi, jest ruch na zewnątrz, tak jest w dół i na zewnątrz, a w dolinowym jakby wypełniamy ją siebie do góry i jest do wewnątrz, tak jakbyśmy się nasączali jak gąbka. I każda komórka ciała doświadcza tego orgazmu wtedy. I to jest ta różnica, że nasza świadomość jest zalana, bo przecież możemy przeżyć zwykły orgazm myśląc o czymś innym nawet. Prawda? No, tak. No są takie momenty. Natomiast przy takim orgazmie, o którym teraz mówimy, orgazmie totalnym, nasza świadomość nie ma przestrzeni na to, żeby o czymkolwiek innym pomyśleć, ponieważ jest zalana całym doświadczeniem, tak, tym, co się zadziewa, tą falą ekstazy, która tak naprawdę, i to jest też trochę klucz tantry, prowadzi do pogłębionej świadomości. Czyli to nie jest tak naprawdę oddanie się ekstazie w takim sensie zmysłowym. Że ja tutaj tylko nagle, nie wiem, oddaję się jakiemuś doświadczeniu zmysłowemu i zatracam się w nim i mam tylko z tego kupę przyjemności. Tak, takie doświadczenie tantryczne polega na tym, że dzięki temu, że w pełni doświadczam swojej totalności, doświadczam też wolności. Mam poczucie, ogromne poczucie wolności poza granicami ciała, umysłu. I ta wolność prowadzi do doświadczeń, które my nazywamy doświadczeniami transcendentnymi, mistycznymi, o których no już się nie da nic więcej powiedzieć. Można je tylko doświadczyć. Natomiast chcę powiedzieć każdemu słuchaczowi czy słuchaczce, że to jest według mnie przynależne nam jako istocie ludzkiej. Czyli to nie jest coś... Tak, to jest naturalny stan. I zamykając ten wątek, Reich właśnie określił, że człowiek zdrowy to jest człowiek, który właśnie tak przeżywa doświadczenie orgazmiczne, a nie ten, który doświadcza orgazmu tylko i wyłącznie genitalnie. Rozumiem, że... bo jakby teraz chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób doprowadzamy do tego stanu. Czy medytacja jest tą jedyną drogą, która doprowadzi do tego stanu takiego orgazmu stałego? Medytacja jest czymś, co jest... Jest to stan świadomości, więc to nie jest jedyna rzecz, tylko to jest tak jakby grunt. Można mieć kanapkę i na kanapce sobie kładziemy różne rzeczy. Medytacja to jest chleb. Więc jakby... Co trzeba położyć, żeby dojść do orgazmu? No właśnie. I tutaj możemy robić różne rzeczy. Bardzo mnie to ciekawi. Przede wszystkim potrzebujemy być rozluźnieni. Rozluźnienie na ciało jest podstawą. I tutaj też mogę się na Reicha powołać, czy na innych psychoterapeutów pracujących z ciałem, że jeżeli jesteśmy napięci i nosimy w sobie stres, to jesteśmy jak najdalej od orgazmów totalnych, tak, pełnych, głębokich, dolinowych, jak chcemy je nazwać. Ponieważ zamknięte w stresie ciało nie jest w stanie doświadczyć przepływu energii. Zdarza się, że na przykład przychodzą na warsztaty osoby, które chciałyby, naczytały się Kama Sutry i chciałyby doświadczyć tych wszystkich właśnie orgazmów. A widzę, jak ciało jest spięte, jak jest to kolejny pomysł na kolejne zdobycie kolejnego szczytu w życiu. Jest. Więc to jest kompletnie inna droga. Najpierw potrzebujemy się bardzo, bardzo mocno porozluźniać, zacząć doświadczać swojego ciała. Tutaj Dawid, dodam. Do tego dochodzi wrażliwość zmysłowa i pogłębianie swojej wrażliwości poprzez zmysły. Każdy wzrok, zapach, dotyk, słuch, smak. Jest tu cały szereg praktyk tantrycznych, które na tym bazują. Dlatego są tak jakby namacalne dla zachodniego człowieka. Nie są abstrakcyjne. I te praktyki to? Na przykład poprzez dotyk. To jest jedna z głównych praktyk tantrycznych. Dotyk tantryczny, masaż tantryczny. Niektórzy też nazywają to jogą dotyku. To jest bardzo, bardzo podstawowe. Żeby obudzić się na odczuwanie. Prosta rzecz, jeżeli tak bardzo praktycznie mówimy. Jeżeli masujemy w ogóle, czy podejmujemy taką praktykę sami masażu? Zwykle, jeśli już, to idziemy do specjalisty, który nas prosimy wymasuje. Go, to tak jest. Natomiast dlaczego sobie odbieramy sami poznawanie siebie poprzez dotyk? I tutaj możemy robić automasaż, tak? Albo możemy sobie w parze robić masaże, nie korzystając z żadnych technik. Po prostu będąc uważnym na dotyk i podążając za przyjemnością. Jeżeli podążamy za przyjemnością, to uczymy się po pierwsze przyjemności, a po drugie podążania za tym, co czujemy. Czyli to jest tak proste. Nie potrzeba żadnych technik. Wystarczy tylko dać sobie trochę czasu, mieć ciepły pokój, tak? I sprawić sobie przyjemność właśnie poprzez dotyk. I do tego dotyku jeszcze dodam, to co może być ważne, to to, żeby on nie był dotykiem szybkim, jakimś takim standardowym, typu poklepywanie się po ramionach, tylko niech on będzie powolny, uważny, tak, ze zwolnieniem tempa właśnie. Ten czas tutaj gra rolę, bo to jest trochę taki trik, taka sztuczka. Jeżeli ja normalnie bym kogoś pomasował w jakimś tempie, to spróbuję zrobić to dwa razy wolniej. I ten trik sprawi, że mój umysł będzie musiał się na tym skupić. I na początku będzie to trudne, bo umysł będzie uciekał, a ręka będzie szła coraz szybciej. Ale jeżeli będę traktował to jako praktykę, jako ćwiczenie, które ma mnie do czegoś doprowadzić, czyli poszerzyć moją wrażliwość właśnie zmysłową na przykład, to potrzebuje się na tym skoncentrować, żeby poruszać tą ręką wolniej. Czyli być tak obecnym w tym miejscu, które właśnie dotykam. I na przykład fajnie jest zauważyć, co miłego czuję od tego dotyku i skupić się na tym odczuciu. Na przykład ciepło. Prawda? Czyli nie myślę o tym, co mi dzisiaj mój szef powiedział, co mam jeszcze do zrobienia i tak w ogóle, to nie ma, że nie mam czasu. Tylko cały czas nurkuję w to uczucie przyjemności, które czuję w tym miejscu. I to już jest medytacja dotyku. Sonia, czego państwo nie widzą, delikatnie gładzi się po twarzy, żeby zobrazować, jak to wygląda. No, żebym poczuła. Czy w takiej sytuacji ta osoba, którą masujemy, jeżeli to jest masaż w parze, powinna mówić, co sprawia jej przyjemność? Zależy od tego, jak się umówią, prawda? Bo można robić w różny sposób. Jest nieskończona ilość masaży, ale przede wszystkim ja bym zachęcał do tego, żeby samemu eksperymentować i sobie jakby dogadywać się, jak chcemy, tak? Jak to chcemy zrobić. Więc jedną z technik będzie to, że ze sposobów może raczej to, że osoba masowana będzie prosiła o to, aby być tu albo tam mocniej, albo delikatniej. Na marginesie dodam, że ważne, aby te komunikaty były pozytywne. Czyli jeżeli powiemy partnerowi na przykład, nie, źle, za mocno. Znowu to, źle. Tak, to on się szybko zniechęci i powie, gdzieś mam ten jasne. Natomiast jeżeli będziemy wiedzieli, że chcemy w sumie gdzieś dojść wspólnie, to pozytywny komunikat zachęci naszego partnera czy partnerkę do tego, żeby kontynuować. Czyli na przykład bardzo fajnie, a spróbuj na przykład jeszcze mocniej. Albo fajnie, ale inaczej. Nie? Czyli jakby pozytywnymi komunikatami, tak żeby ktoś się nie zniechęcił. I to jest jeden ze sposobów, które nam pomagają. Prostymi słowami, tak. Albo jeszcze. Co jeszcze? Co jeszcze możemy zrobić? Bo cały czas idziemy w kierunku orgazmów dolinowych. Oddychanie, o którym wspomniałem wcześniej, jest podstawą, dlatego że bardzo wiele, to jest ciekawy w ogóle temat, oddychanie jest olbrzymim tematem w tantrze, to jest wielki dział, można powiedzieć, tantry. Polega od, jak dlaczego? Dlatego, że zwykle po pierwsze nie jesteśmy świadomi swojego oddychania, po drugie zwykle oddychamy płytko. To prawda. Po trzecie, bardzo rzadko wydajemy spontaniczne dźwięki. Szczególnie jeśli chodzi o seks, bo jak jesteśmy małymi dziećmi i eksplorujemy swoją seksualność w łazience, to robimy to po cichu. Potem jak zapraszamy do swojego pokoju z rodzicami mieszkając, koleżankę czy kolegę i coś tam się wydarza, to robimy to po cichu. Potem jak jesteśmy już więksi, mamy sąsiadów, a potem mamy dzieci i tak dalej, więc wstrzymujemy dźwięk, co sprawia, że tak naprawdę wstrzymujemy przepływ energii seksualnej, tej energii zmysłowej. Tak więc jedną z praktyk, którą jest podstawą do tego, aby dojść do odczuwania całym ciałem, jest to, aby uwolnić oddech i uwolnić dźwięk. Oddech uwolnić, czyli zwykle go pogłębić, zwolnić, być go bardziej świadomym. Zrelaksować go po prostu, nie przeszkadzać mu. Tak. No. Tak, oczywiście nie na siłę. A druga to, żeby pozwolić sobie na przykład na to, aby wydobywały się z nas dźwięki, na które wielu z nas ma